right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu. Din acest moment vom asculta împreună clasamentul celor mai tari 100 de piese difuzate de posturile de radio din România. Împreună cu mine în studio se află Andreea Berghia. Bună dimineața! Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața din nou împreună în studioul Kiss FM. De această dată, pentru această emisiune, ce va conține cele 100 de piese, cum v-am spus puțin mai devreme, cele mai tare ale momentului. Și începând de astăzi se va numi Airplay 100. Romania's Airplay 100. Ți-am predat ștafeta, da, te rog să te ocupi de hituri. Eu mă ocup de partea creativă a clasamentului. V-am pregătit pentru astăzi Music News, adică cele mai proaspete știri din showbiz și încă două surprize, dar toate la timpul lor. Cu alte cuvinte, Andreea Berghia, special guest azi aici în Airplay 100. Începem cu Tara și Missing You, locul 100. Missing You, piesa care ocupă săptămâna aceasta locul 100 în Romania's Airplay 100. Pe locul 99, coborâre de pe 93, Mohombi, Bumpy Ride. Pe locul 98, Gatti featuring Kimbra, Somebody That I Used To Know. Locul 97, David Guetta featuring Kid Cudi, Memories. 96, piese nouă, Arsenia, I'm Giving Up. 95, Timbaland featuring Soshi și Nelly Furtado, Morning After Dark. 94, și Kane, No Ordinary Morning. Iar noi ne oprim pe locul 93, urcare 3 poziții pentru Jennifer Lopez și Lil Wayne, I'm Into You. On the beach, get the sand out your shoes, and all of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Okay, now I'm into you, like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like. I like what you tell me, and if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late. It's too late, every finish line is the beginning of a new race, young money. You

Alo? Bă, băiatule, strici piața. E adevărat, nu prea te ajută nici față. Dar tu ești topit și ai în figuri. Nu mi se pare normal, ești sub apoc în ultimul hal. Parcă ziceai că ești un bărbat adevărat. Parcă ziceai că nu ești genetic structurat. Să spui așa ceva, dar văd că tu îi dai cu te iub. M-a scuzat. Cu tine nu pot, fără tine nu pot. Nu pot să trăiesc, no, no, no, no. Știu la ce te gândești acum tu. Te gândești la with or without you. Te gândești că nu sunt original. Pentru că am auzit treaba asta la YouTube. E adevărat, poate că Bono. Poate că Bono că ai iubit și el la un moment dat. Foarte drăguț videoclipul acestei piese, sper că ați avut ocazia să-l urmăriți pe Kiss TV. Taxi se află pe locul 90, pe 89, Tayo Cruz featuring Florida, Hangover, iar pe locul 88, Class featuring Body Bangers. I like Paris fashion show, New York, Rio, Tokyo. I like the D, I like the G, I like my Louis and my V. I like peaches, I like cream, I like sweet delicious dreams. I like frizzy cool champagne, I like that, I don't know your name. I rock. Locul 88 pentru Class și Body Bangers cu Like. Pe locul 87 se află Adele, Set Fire to the Rain. Însă, înainte de întâlnirea cu Adele, vreau să ne reîntâlnim cu Andreea Berghia și Music News. Din Showbiz în Airplay 100, Andreea Berghia sunt, am astăzi vești despre Rihanna, Britney Spears și James Morrison. Producătorul Rihannei The Dream a dezvăluit un lucru interesant. Artista e cea care l-a ales pe fostul iubit, Chris Brown, să cânte alături de ea în piesa Birthday Cake înregistrată recent. De ce a făcut asta? Să arate lumii întregi că l-a iertat într-o bătaie din 2009, că ea e fată bună și dă palmele înapoi, dar cu blândețe. Rămâne de văzut dacă va fi aleasă piesa pentru un viitor single. Britney Spears a ales o metodă inedită de a-și ocupa timpul liber, dacă tot mai prea cântă, iar când o face, nu iese nimic, vrea să joace în serialul ei preferat, Smash. I-a convins pe producători, urmează să-i se găsească și un rol cât de cât potrivit. Nu s-a potrivit însă răceala cu planurile lui James Morrison. Britanicul a fost forțat să-și întrerupă turneul în țara natală din cauza unei amigdalite severe. Concertele au fost deja reprogramate, iar fanii sunt ținuți la curent cu evoluția stării artistului pe site-ul lui oficial. Ascultați Romania's Airplay Chart, revin cu o nouă rubricuță mai târziu. Cristi, ai legătura. Airplay 100, it's all about the music. Number 87. New entry this week. I let it fall, my heart. And as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over. Until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. To stand in your arms, deal with reality. They wonder why we felt so cold, bitterly singing from the heart, but no one of them was hearing me. Left us in the background, dry harmony. Done a bit of dirt, now I'm clean. Take a look at me. Wasn't overnight, nope, never happened suddenly. Finally, I think I see bright lights dazzle me. Kill the games, heartbeat, crime, felony, and now it's a new day. This snap, snap pics, a lot of them are balls in my new shades. London nightlife, they say money can't buy time. Watch cost the whole case. You ain't gotta rewind time. Still with my rough squad, family ties. Yeah, from the ground to the sky, and it wasn't overnight. I am cloud nine strides. Yeah. Feels like my clock's run out. Can only see it when I'm looking down. Trying to find a way to get out of this guillotine. Yeah, I can't go through another day, wishing my whole life away. I'm starting to lose my faith in reality, yeah. This time I've had enough, I'm putting my hands up. I hate the way I'm feeling lost in my own city. Everybody's hustling, trying to find where I fit in. But I know the end is where it begins. Those flash lights and the good life keep calling out my name. And I pray somehow. I figured out what's in my heart. I took a step out of the dark. Now I'm on my way, yeah. Moving on to better things. Cutting off my puppet strings. To unleash my readied wings and fly away, yeah. This time I've had enough. I'm putting my hands up. Never gonna be feeling lost in my own city, yeah. There comes a time we all fall. Între timp am ascultat piesa de pe locul 86 în Romania's Airplay 100, Pixie Lott featuring Tinchy Strider, Bright Lights, pe 85 Milk and Sugar featuring Miriam Makeba, locul 84 Enrique Iglesias și Ludacris Tonight, 83 în coborâre de pe 72 Claudio Cristo featuring Tommy Teach Me. Ajungem pe locul 82, de asemenea, din păcate, o piesă în coborâre, Anda Dam, Panda Madam. Am pregătit Avicii, Fade Into Darkness, în câteva momente la Kiss FM, locul 81.